أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کی سلور مسلے بیانی کی دارنگی سورت کو سلور حصوں کی تقسیم عمدے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے پائی کا اول مسئلہ اثبات د توحید دو حصہ د آیت نمبر 101 نہ 176 یو سلشپا گویا پوری پائی کی دویمہ مسئلہ اثبات در رسالت دویمہ حصہ 177 نا 253 پائی کی بیان در جہاد فی سبیل اللہ او سلورمہ حصہ 254 نا آخرہ پوری پائی کی بیان در انفاق فی سبیل اللہ اول حصہ جسل آیتو نوا دا بیا پدریو بابونو کی تقسیم وا او داود اولی حصے آیت نمبر 21 کی وا پونوان دو عبدو ربکم سرا دوی میسے دا آیت نمبر 101 نا چوروشوی دا او مضمون دوی میسے دا آیت نمبر 97 نا بدی دوی میسے کے اثبات دا رسالت کی پدف دا نہ اعتراضاتو دا منکرینو داغی جوابونا کی او اثبات دا رسالت کی پدف سرا اول اعتراض آیت نمبر 97 کیو پو پیغمبر علیہ السلام باندی چمنگ تازہ کر منو ہتا لکم فرشتہ و ہراؤڑی دے ہمیشہ پشر باندھ راغلے دے و جنا کدا بل فرشتہ امنگ بت من لے وداغی جواب چی جبریل سرا د دشمنی دا غوا جن دا چدے پشر راغلے ہر کلا بلکہ اصل و جداد چمارا قرآن راوڑے ساسو دشمنی اصل کے دا قرآن سرا دا قرآن امبدی شی تا ته وای ته خسړې ستاسو استاد خنه ده کدا دې بل استاد به موږ هم تاسو سره یو دیو ستاسو مرګري شي وي بو دا غي جواب چې زما استاد کې سره نقص نشته دي زما استاد خټیک دی لیکن اغا اصل کې ما د قران خودلې استادو دښمنۍ اصل کې قران سره ده قران په تاسو خنه لګي کدا قران ما ته بل استاد هم بیان کړي اغه استاد هم زما تاسو بیا بدې شي دویمه تراس په مرګرو باندې آیت نمبر 102 کې ای پیغمبر علی السلام ته وی جده سليمان علی السلام صفائی کې موږ زکاته نه موږ کاو پیغمبر نو خو جادوګرو دا غی جواب چې وما کفر سليمان ولکن الشیاطین کفر تا ته وی ته خسرې سامرګری خندي نو شتاو هم دغه جواب چې وی زمام مرګری خټک دی وای شي پای کې سر عیب نشته اصل کې نقص تاسو کې دی انسان چې بخپل ټیکنی نو هغه د بلوم خراب کاری درېمه اعتراض آیت نمبر 102 کې هغه هم ذکر کوي چې ته جادو ته بد وایې اعلان کې دا خود فرشتو راوړو دا غي جواب چې فرشتو نه دی راوړي او کس الفاظ د جادو خود دي نو د پاره د فرق واضح کولو په مین د جادو او د کرامت او د معجزې کې تا ته وایي چې را ته ځانګړي درود نه منې دم تعویذونه نه منې داو کتابونو کی دیم تو آج بھائی دم تعویز منم درود منم کو چکم صحیح دے چکم روایت و کراہ رہتا چکم وائے او تو کتابونو لکھ نو یا خوب کتاب لکھ رہی دا پار دا رد او اول خوبے لکھ لی نہیں او کلی کلی بھی دا پار دا رد بھی لکھ لی او کچھتے لکھ لی او دا غی تایید کوي غی نو به کتاب خو بیا سے دلیل نه ده قران مخکی ده پیغمبر ده خبر مخکی درې مې څلورمې اعتراض 104 کې چې ته موږ د خو الفاظو نه منې کې موږ زکه تا نه منو ولې راینا کې څه چللې دا غی جواب چې هغه الفاظ مو آی چې پای کې بوی نه بيدې بوی او د شرک چې د پیغمبر بيدې بي پکې او دا لري د شرک بوی تیرازي هغه الفاظ مو آی تا ته به ته موږ یا محمد نه منې کې ولې یا محمد ویل کې څه چللې صاحب هم دغه جواب یې چې په دې خیال وای چې حاضر ناظر د عقیده د شرک نه روا ده او په دې خیال وای چې را د مين نه وېما نو دا الله نه زیات مين خو د پیغمبر سره وستاني د صحابو نه زیات مين خو بس د پیغمبر سره نه کنا اغه نه دی ویلې ته څنګه وای پینځه مې اعتراض 106 کې پنس خوانی چې را ته خپل اف دین کې مشرب حیران او پریشانی نن یو سوای سبب ول سوای دا غی جواب د یهودی نیم چې نس خرمن ورنم دا الله حکم ما په عمل کو ننم دا الله حکم دی او معمولی فرق سره ثواب یو ما عمر دی لیکن معمولی فرق سره مخ کې آسان دی تا ته وای را اوس پورې دا خیراتونه میراتونه دی کول دا ولې دوی می درې می سل وختي او دا میلادونه وغیرہ او اوس وی چې دا ناروا دی دا غی جواب چې ما کول تر اوسه زنه پوی دا ما کدا ثواب دی لیکن چپوی شم چې دا ناروا دی دا خو شرکیات دی بدعات دی وسینه کو د یهودی خو نه چې بس په غلط عقیده بکله کولاړې منس خنه منه شبغه می اعتراض 116 کی چې ته د الله نائبان نه منې منځ کدا نه منې دا کی پینځه جوابونه یو سبحان الله پاک دې د نائبان دویم بل له ما فی السماوات والارض برخ قد ارسل الله دی نو چې نائب شي نو به بد نائب هم پکې صحیح صحیح دریم جواب کل له قانیتون ټول الله د عاجز دی نائب خو عاجز نه دی بیا کدا الله نائب دی نو څنګه عاجز سلورم جواب بدی او سماوات ولر کله چې الله اسمان نظمکه جوړول هغه وخت کې د نائب اجتو دمرګری نو سي نائب ته ساجه چې چاغه وخت نو او بینزم جواب و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون چې دا غزات په کون باندې کار کیږي چې د یو کار اراده او کار شوی دا هغه نائب ته ساجه او مې اعتراض 118 کې ته کدا الله پیغمبر موږ ته الله په خپل وې دا غي جواب چې د با دنیا د بادشاہ قانون دانه دی چې هغه یو قانون جاری کوي په ملک نه دانه کې چې دار چا ګوسی لذي هر چا د ور ډبینا نه بلکې هغه قانون اعلانو کی حکم جاری کی او ټول پر کې جاری شي نو بادشاہ الله خو د بادشاہانو بادشاہ دی هغه بولې دا سکی چې هر چا د فردن فردن و چې راز ما پیغمبر دی وي من اغه پیغمبر را لګلې کسو کې منی ټیک ته کني منی خپل کار وکړي بیا دوه مو راته اعتراض تر من زواخر ابراهيم عليه السلام د پاره د ترغيب چې ګور هغه څنګه مسله توحید بیان کړي او د پاره د تجی چې ګور صاحب بابا आवाज ولاړ دي نو تم کوی چې आवाज خپل بابا ته دی ګور د پاره د بهادرۍ ځان تکړه کا او بری واقع کې درې خبرې وي یو خبره آیت نمبر 125-26 کې تقریبا کی بیت اللہ بنیت التوحید فلم تشركون فيه کی بیت اللہ او با ابراہیم بابا د توحید بنیاد کې خودو کی دې کې به توحید بیان کی توحید مسله بیان کی توحید رڼاګا نه ودی ځین خونی کی تاسو په دې کې شرک ولو دویم خبر آیت نمبر 129 کې چې د آخري پیغمبر د خو د تاسو باباګانو د ابراہیم علی السلام اسماعیل علی السلام د خو داغي دعا وا تاسو نه څنګه انکارو او دریم خبر آیت نمبر 132 کی چدا توحید اتفاقی مسئلہ و دا پیغمبرانو ہر یو پیغمبر دا مسئلہ بیان کرے دی ترغیب ور کرے او خصوصا ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام خپل اولاد تا پدی وصیت کرے دے نتا سنگ دین انکار کوئی بیاتم اعتراض 142 دوی مسیح بارا سے اقول صفا چه منزق تانمانو جتا دا پیغمبرانو قبلہ پر خستا دا غی جواب قل لله المشرق والمغرب بھئی اللہ دا پارا نا مشرق سا خاص سے نا مغرب بوشی و دا اللہ حکم دے چې مشرق تا مخ یا مغرب تا بلا خبر ادا چې مشرق تا یا مغرب تا مخ کول کمال ندی بلکہ دا اللہ حکم منل لیا سکے چې اللہ وی بیت اللہ تا مخ بیت اللہ تا مخ کو چې اللہ وی بیت المقدس تا مخ کما بیت المقدس تا مخ و دا اللہ حکم منل اصل لے مشرق یا مغرب ته مخ کول دا څه کمال نه دی اته مې اعتراض باندې سبیان شوه تر دې ده تر دې ده پوری د باطل پرستو د مليانو بیان پکې وشو چې او داغي یو څو خبرې وکړي د باطل پرستو د باطل پرستو به چاغه اعتراض کوي به وقوف دي یې مطلب دې تحویل د قبلي علتونه یو قسم لا یو دا چې دې کې به وقوف پته ولګي چې کوم اعتراض کوي دویم دا چې بری کې د پیغمبر د تابعدار او د پیغمبر د تابعداري نه وختون کی دا غي په کې پته ولګي بل لا دا په کې پته ولګي دا چې چاله الله توفیق ورکړي او چاله نه کوئی وین کان د کبیره تن الا علی الذین هدا الله کوئی اوس دې ده کې بیان کوي د حق پرست علماو دا علماو چې هغه د توحید مسله د رسالت مسله د تحویل لا قبلی او دارنګي قران حق غنی دا غي بیان کوي الذین آکسان اتینا اومل کتاب چور کړه منګا غیلا فهم د خپل کتاب یو دې اوتل کتاب یو دې اتینا قران کې دا دوزری کیس و الفاظ راضی یو دے اہل الكتاب یو راضی اوت الكتاب اہل الكتاب و اوت الكتاب نا اکثر کوئی شئی باطل پرست ملیان مرادی او جکل راشی آتینا هم الكتاب یا آتینا الكتاب نو دینا مراد اکثر حق پرست علمائی کوئی شئی اللہ دینا آکسان آتینا علماء دے فرق کرنے دے آکسان آتینا هم الكتاب چور کړه منګا غیلا فام پوهه د خپل کتاب یعرفونه پی جنې دی هو کی مراد د تحویل د کملی هو کی مراد تابعداری د پیغمبر اتباع د پیغمبر یعنی رسالت تک مضمون د رسالت روان دی هو کی مراد مسله توحید حقانیت د توحید دارنګ هو کی مراد قران معنا بدل شي آکسان چا ورکڑے منگا غیلہ فام دخبل کتاب پوئے دخبل کتاب یعرفونو پی جنی حقانیت دا تحویل دا قبلی چاو دا حکم حق دے دا بکی دا سم دا تحویل دا قبلی دا دا قبلی دا اوڑی دل دا دی حکم بکی دا خامخا یا یعرفونو پی جنی دی حقانیت دا پیغمبر علیہ السلام حقانیت دا پیغمبر چاو دا دا اللہ حق پیغمبر دے یعرفونو پی جنی دی حقانیت دا توحید چا دا توحید مسئلہ حق دا یو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے اعبد اللہ مسئلہ حق دا یا یعرفونو پی جنی دی حقانیت دا قرآن چا قرآن دا اللہ حق کتاب دے نا تو ریمانی پکی دی خان کما یعرفون ابناؤم لکسنگ جی پی جنی دی خپل زامن کوئی یعنی حالانکہ پلار تا خوچی خز ہوئی چی آو داستا بچے دے دالک پلار تا بچی پلار تا چی خز ہوئی چی آو داستا بچے دے یعنی سڑی تا خون دا پتا نہ لگی اصل کی دا مطلب دا دے چی لگا سنگ چی پی جنی دی خپل زامن سنگ پی جنی لگا پگرن کی او دروا نو پگرن کی سڑی خپل بچے پی جنی چی دا زمان دے نو امدک کرنگی دی دا قرآن حقانیت دا توحید حقانیت دا پیغمبر دا رسالت جاو دا دا اللہ حق پیغمبر دے دارنگی دا تحویل دا قبلی دا حکم دا حق دے کوئی چھے دک شاہ دیسا کسن چکپل بچے پی جنی پگانا کی دک رنگی دی دا حق مسئلے حق گنی دا دا قرص علماء کار دے وَإِن نَفَرِقَ مِنْهُمْ او یقیناً دا یو ڈالا منهم دے دی مولیانونا دی باطل پرست مولیانونا لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ یقام خا پٹے حق وهم یعلمون او دی پوئی حق پٹے کوئی توحید مسئلہ کی دی گڑ وٹتیا اکڑا کوئی شی عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ دا کسی جوڑے پر دارنگی دا رسالت کا مسئلہ کی دی دا گا جوڑ کا دا زان دا طریقے جوڑ لکی آگا طریقے چی دا پیغمبر نوی موسیٰ علیہ السلام طریقی دی خراب اکڑی دی عیسیٰ علیہ السلام طریقی دی اران اکڑی کوئی دزان نہ خبری پو یہودیت کے و پو عیسائیت کے وردن نکڑی کتابوں نے پائی کی تحریفوں کو کوئی شئی وَإِنَّ فَرِيقًا او یقینا دا یو ډاله منهم دي مليان دي باد پرست مليان لا یکتمون الحق خامخا پټي حق وهم یعلمون دي په حق پټي حق پټي کنه توحید نه بیانې پیغمبر اسلام د رسالت نه انکار کوي چې دې په ویل شي ولان کې په کتابونو کې چې اخیری پیغمبر برازي د قران بیان شي او دې ته چې اخیری پیغمبر سره بدا قران وي وای شي دا تحویل د قبلي دا حق دې ته انکار وکړ حق پټي کنه الحق من ربک الحق من ربک حق نه مراد تحویل لکبلی توحید رسالت قرآن دا ټول ته مراد دی خام الحق من ربک دا تحویل لکبلی دا مسله توحید دا پیغمبر علیہ السلام دارنګي دا ټول پکې شامل دی خام الحق من ربک حق ثابت دی طرف طرف سانا حق نہ مراد توحید دے رسالت دا ٹوٹ پکی دکھا الحق الحق ثابت من ربک حق ثابت دے طرف طرف سانا فلا تکونن من الممترین نمکی گا پیغمبر من الممترین شک ان کو نا پیغمبر خوشک نہ کہ پہ قرآن کے پہ توحید کے لیکن مکی دیسو ان دی صورت کی آیت نمبر دو کے الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ مو مانا کڑے والتا کھن چنی شیشک پدی کی پنیز دا اللہ پنیز دا مومنانو دا پیغمبر ایسی دا پیغمبر خوشک نکی ویشی ما اتا توی گولے چی دا توحید پا حقانیت کی دا پیغمبر پا رسالت کی دا غا پا طریقو کی پا سنت کی پا قرآن کی گولے آسا دا پا آخرت کی حق نا مراد آخرت اندے اگا اصول توڑ دی مرادی سلو روانا ویشی نومکیگا پیغمبر من المنتنی نشک کو ان کو نا ولی کل وجہتن ہوا مولیہا دیمک کی آیت کی تسلیو آ اس دی آیت کی ترغیب ورکی دکھ لکی دو مبلغ لا وشی ولی کل قوم یا ولی کل امتن جملہ دا سرا ولکل قوم یا ولکل امت او دا پار دا ہر یو قوم چس مانا او ستاو سنگلی کئی کنا دوانا کی دیشی کل امت لکی یا قوم لکی ولکل وجہتن یعنی ولکل قوم وجہتن او دا پار دا ہر یو قوم یا دا پار دا ہر یو امت وجہتن یو طرف دا مخ اڑول دے اندهار یو تکد یهودو دو پارا دی دا بیت المقدسو ایو بیت المقدس سمخ کو پوشی زمان دا پارا بیت اللہ دی ولی کلی ویجاتون یعنی مطلب دا هر یو قوم دو پارا اللہ یو طرف یو دا مقرر یو سمت مقرر کردو چدی اغیط مخڑو پوشی دا پارا دا اتحاد و دا اتفاق زمان دا پارم اللہ دا بیت اللہ بطور قبلہ مقرر کړی زمنګ د اتحاد او د اتفاق د پاره ولکل وجهتون او د پاره د هر یو امت د پاره د هر یو قوم وجهتون او د پاره د هر یو قوم د هر یو امت وجهتون یو طرف د مخړول نه دی هو مولیا چدی مخړه یغیت هو کې مراد هغه قوم هغه امت چدی مخړه یغیتا یعنی مطلب هغه طرف ته مخ کوي فاستبقوا الخيرات پورا اصل کې موی کنه چې په دې آیت کې ترغیب ورکې د کلکیدو په توحید باندې پیغمبر په طریقو باندې په اتباع باندې په قران باندې وشي اصل کې هغه څنګه دا وجهتون دا اصل کی جهتون دیکھا دا ٹکے اردو کی استعمالی کی جهت طرف دیکھو نو اصل کی دا جهت دے دا عربی ٹکے دے کہ اردو کی کم استعمالی کی خو لیکن دا واوی و سراوڑے دے دیتا دا نحوی پا اصطلاح کی دا صرف نحوی پا اصطلاح کی حرف علت ہوئی یو حرف دے او حرف علت آغا حرف دا ہوئی چی دے دا جملی پا ابتدا کی یا په درمیان کې یا په اخر کې راشي نو دی اکثر غرزيږي یعنی مطلب غرزيدونه مراد یې نه دی ویل کېږي نه اګه دې بل لازم مثال درکم ګوره تا مخې دې نه آیت کیو ګوره فلات او دا حرف ویل درې دي خیال وکړه ځما نه خبر پدې ځان کوې غیز ګران نه وي واسان هم پوي درې حروف علت دي د نحوی په ټولو کتابونو کې پوي شي درې حروف علت یو د الف یو د واو او یو د ی ٹھیک شو دا د جملې په ابتدا کې مراد لې شي په درمیان کې مراد لې شي او په اخر کې مراد لې شي د لفظ ٹھیک شو عموما 99% کوریا ساتي په عربی کې جسم رقایدی دي نو دا اکثری دي ښا کلی نه دي اکثری معنی منګوانه دا اکثر خبرو کما چر اکثر وارداسي یعنی بعض اوقات اگر قاعده د خپل دغه نه کېدی شي بدل شي خوغه کې ته یو فیصدی خو اکثریت قاعده هغه یو شانتی ٹھیک شو من چې کلم یو قاعده باندې کده قاضی په بنیاد باندې په اوسې حکم لګو نو اکثر په بنیاد باندې لکه خلک ما پختو کې مدل کوي کنه او چې طالب یو مې غند شو ټول طالب خلک وی غند نه ورپېږي نو دانه چې ټول طالب غندې نو مطلب قاعده اکثری وی دا عربی چې څومره قاعده دي د صرف نه وی دا اکثری دي کلی نه دي کلی معنی چې هر وخت به موږ شانتی پوه شي او هغه بعض اوقات بدل شي قاعده په یوځای کې پوه شي نو حروف علت هغه حروف چې د جملې په ابتدا یا درمیان یا اخر کې چې کوم دي کومرا چې نو دا عموما اکثریت دا غرزيږي غرزيدو معنا یې ویل کېږي نه تکه دې نمخ کې اته ګوري فلا تکونن من الممترین مې دې من نبا دا الف ګوري دا د حروف علت نه دي ګوره ویل کېږي نه کنه په خبره ما پويږي دارنګي دارنګي د واو مثال قران اوجي راضي به تخم د سره چدا حرف علت ده اوجي د الف مخه نه راغې دی او جنم توي راضي په کلاسي مثال لغه نو یو الف یو واو یو ی وی او دې دې کې دا ولي کل وجهه دام دا واو چې کوم دی دام حرف علت ده په کار خدا او چې دا ویلې شی وی نه وي نسی نه کنه دکه د جوم دغه په منځ کې راغلې ده اصل کې ده ولي کل جهت ده ولیکن دا واو حرف علتو په کار ده چې دا نه ویلې شی وی لیکن د هغه د کوم وخت د قاعده اکثری وی ضروري نه بعض اوقات هغه قاعده کی فرق راځي دغه د توس د حروف علتو نه هغه اکثری نه هغه یو فیصد قاعده راغلې ده غنینان می فیزت دو چکل حروف علت راشی نو ده بغرزی کی ده به لکی گنا لیکن بعض اوقات اغه یو فیزت داسی چغا پاغي باندې هاوی شي لکه دلتا او زار فعلت پکارا چې موږ نه ویلې خو لیکن منو باز خلک کوئی چر دا خلاف قاعده داسی شي ویلې چې استاد محترم شه ول قران نه مولا وی چې نا دا خلاف قاعده نه دی بلکې دا دلتا مبلغ لا یو ترغیب ورکی چې لکه څنګه دا لفظ واو چې دا هر فعلت چې دی دغه مقام دا چې دی غرزیدلې وي دی ویل شي ویني وي دلتا زه خبر پوي نو د خپل ځای نیولې ده او کله کولاړ دی خپل ځای باندې نه خپل ځای پرې نه غوښته بلکې ځان ثابت کو زه خبر پوي زما لکه څنګه چې دا حرف واو د خپل ځان کله کو نیو په دې کله د دې معنی کله کو درې نو هم دا کرنګي تم د پیغمبر په اتباع باندې کله کو درېګا خبره د اصل کې اتباع د پیغمبر دا مضمون د رسالت ته کنه توحید په مسله باندې کله کو درېګا لکه د واو په شان دي دا رنګي د اتباع د پیغمبر باندې کله کو درېګا وای شي کال کی کخذ وای شي او دارنګي چهار څوکي وای شي نو او درګه په مسله باندې په غم کې په خادي کې چې پیغمبر د ریکو نه کم خلاف کې په دې کله خدريګا وشي او ګوریا ساتي پدې کې با کمال دای چې کلم ته د پیغمبر په سنت وباندي ودرې دي پداسه وخت کې د پیغمبر په طریقه باندې ودرې دي په غم کې په خادي کې چر خلاف بنه کی نو داغي سمره بدای داغي میوه دای الله انسان لور کوي وې چې روس راځي هم په دې آیتونو کې چې الله بدی په قران بوږي الله بدی په کوکور کې د قران درسونه جاری کی دا خبره یا ساده زمون خلک اکثر بدی کې سستی کوي قران ته ناسي او نرمي کوي بدی زیاره خیر نه را خیر نه لیکنه دا خبره تر کومي به خیر یې سوچو کوي ک ګورا یو ځل به په دې مانستان سخر مطلب ودريږي په دې خبره باندې چې دا کار د خلاف دې نه بن کی پغم کیوی په خاده کی ورغوی داغي به فائدہ دار او زیرا ما لیدلې پخپلا چې چاوم نرمی نه د کډه ګورا چې نرمی کډه دا نو داغي اثر روزي بیا ورو سنورم داغي نقصان روزي هيو جلدی پاک مسله باندې کله کودري وي نو که پاغه لومبي ځل باندې به تکلیف وي لیکن په دویم ځل باندې با بیا تا ته خبر اسانی کوی خو یو ځل به ادري کې کلک یو ځل کلک ادري دی په غم کې په خادې کې به خلاف سنت دغه باندې چې به خلاف سنت کار بنه کیږي کوی مداغي اثر بدای چې الله به په قران پوي کی الله به د خپل کتاب وې در کی په قران باندې باندې پوي کی بل الله په قران کې بدی دینداری الله را ودی بچی به الله نه کمل صالحان کې بل دکو د قران درسونه به الله صاحب په کور کې جاری کړي دا خبره یا ساتي په دې معنی تجربه وکړي تاسو کوجي ولکل وجهتن او د پار د هر یو امت د هر یو قوم وجهتن یو طرف ته مخړول دي هو مولیا چې دې مخړا ایتا فاستبقوا الخيرات نو مخ کې شي دیو بل نه کوتا دا نه وي چې په دنیا کې یو بل نه مخ کې شي زمون خلک په دنیا دارې کې یو بل نه مخ کې چې د پلان کې یو بنګړه زما بدوي بلان کی سره یو غاړې ده زما په دوی نه نه نو مخ کې چې دیو بل نه کو د صاحب او په دې باندې سم عمل کو هغه به په نیکو کې یو بل نه مخ کې کېدل زمون خلک با یو سره با دوه وخت موس کې بل به یو وخت کې راوې دنه خو ځخیم زه خو دوه وخت کو بل به درې وخت کې هغه چې زه خو دنه خیم دې دوه وخت کې زه درې وخت کو زمنګ دا کاری وایي ننا تدی تو ګوره چې تدری وخت دکې بل پینځه وخت موږ کوي دې ته ګوره چې ته پینځه وخت دکې بل ور سره نوافل کوي وای شي نو دې ته ګوره چې هغه کوي دې ول نشم کولې موږ دې ته سوچ نه کوو چې سره خیرات کې موږ وایو چې را زه ته پټه بل باندې ولګو دغه ته سوچ وکای صاحب ودا شي کو استباق استباق په اصل کې هغه اخر چې کله منډه وې تیزا او ریس والا یو بل مخ کی کنا استباع قصر کی اغیط ہوئی یعنی مطلب یو بلنا مخ کشی پنی کو کی کوئی چی چیسرے یو دنی کی کارکی تد آگے پڑا بل کوا فستا بی کل خیرات نو مخ کشی دیو بلنا نیکو تا ای نماز دکونو کمزے کیچی اثبات قیامت ای نماز دکونو کمزے کیچی تاسو یعنی بی کم اللہ جمعی را بولی تاسو اللہ ٹول الله ټول راولي الله به سره حساب وکړي چې به تا د پیغمبر په طریقه عمل کړې یا نه کړې مثلا توحید منلې وا بیان کړې دی وای نه اينه ما ته کوو کمزه کی چې تاسو یا دې بكم الله جميعا را بولی تاسو الله ټول ان الله علا کل شی قدیر بیشک الله دې پرې سر باندې قدرت والا ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چوزي ته فول لوجهک شطر المسجد الحرام نوال او مقبل بدرف زمشری حرام ومن حیثو خرجتا او جا کم زینا چوزی تا فول لی وجہ کا شطر المسجد الحرام نوال او مقبل شطر المسجد الحرام بدرف زمشری حرام گورا شطر ویخا الى بیت اللہ نوی خوشی طول مکا مسجد حرام دے زمانگ دے پارا خوشی زکر دا خبر بڑی را گرانوا من پرون وزاد کرو وانه او يقينا وانه او يقينا دا تحويل لقبلي قام حق دي طرف درستانه مطلب دي بيت الله تو مقبول لا تحويل لقبلي دا حکم وانه او یقینا دا تحویل د قبلی خامخا حق دی طرف درستانا و ام الله بغافل یا تابعداری د پیغمبر اتباع د پیغمبر و ام الله بغافل عما تعملون او ندی الله به خبر دا نه چې تاسو کوی و من حيث خرجت او د کوم دینه چوزی ته نو والو مخول په طرف مسجد حرام وحید ما کنتم او کم دیکی چی تاسو فولو وجوهکم شطرا نوالای مخونق والبطرف دمچر حرام دا بار بار ولی ہوئی تقریبا بینت دلے دا خبر او کلخا فولی سبق کی دیشو 144 کی دو دلے حل تولی ہو یہ دا اوخ برمخ کی آیت کی ہوئی 149 کی او دا دو دلے دلت ہوئی ومن حیثو قرشتا او دا کم دینا چیو دیتا نوالو مخبرت بطرف دمچر حرام او دا کم دینا چیو دیتا سو او دا کم دینا چیو دیتا سو او کم دینا چیو دیتا سو نوالو مخونا پل بطرف دمچر حرام پینزه دلئی ہوئے دا ولی ولی زکای کورا دیو سو وجونا یو دا چکلا یو سیز عادت اگردی کنا نو لکه غلط چیز وی خلاف شریعت کار وی ده خلاف سنت وی یعنی مطلب بدعت وی پوښې نو چې کله یو عمل د شریعت نه خلاف خلق پاغي باندې عمل کوي لګیای کار به کوي نو داغي رد بار بار وکا پینځه وخته د پینځه وخته موږ دې کنه یعنی مطلب هر وخت د هر موږ پسې داغي رد وکا پوښې ولی اغا عادت اغا عمل چې کوم دی اغا عادت ګرځیدل نه دلته ولی دا پینځه دلو وی چې کوم دی کې تاسو مخواړې بیت الله ته مسجد حرام ته چې کوم دی کې مخواړې بیت الله ته دې وکړه ځکه شپاړه سول لسمیاشتي مسلمانانو هغه طرف ته مخکړو بیت المقدس ته وای شي هغه سره چې اوسې باندې عادت شي نو هغه عادت هیرول ګران کاری نو دیو جناب بار بار دا غیره دوکای او خلاف کاروی نو دا غیره دوک بیا بیا بیا بیا بیا بیا چې خلق اغادت خلاف چې کوموی اغه پری دی او جی پیزو وخت رات کو هر موس پسی دا غ بدعت رات کوا او جی ترغیب ور کو سنت تا رد شرک کوا بیان د توحید کوا چې خلق اغه شرک او بدعت اغه پری دی ځکه دا بار بار وی ښا لئلا یکون للناس علیکم حجه دا اوس علت بیانې وجه بیانې د تحویل د قبله چې الله ولی د تحویل د قبله حکم کوجه بیت الله ته مخواړوي لئلا یکون للناس د لپاره چې نشي د پاره د خلکو دا حکم د تحویل د قبله الله وکړو دا اوس ولیکه دا حکم د تحویل د قبله وکړه لئلا یکون للناس دیر پاچی نشی لیلناس دا پار دخل کو علیکم پتا سبانی حجتن دلیل بہانا پیغمبر تاوی دام زمانگ دلیل لے خان دا تحویل لے قبلے دا پارا چی پیغمبرا تاک پرن سبق کی مونگو بھی کنا چی پیغمبرا تاک نبی علیہ السلام خپبو کنا اول وقت کی او دائی متوی چا اللہ چرا دا حکم دیتا اس کو ما اس پاڑا سور اس میں شباد چا حکم رات نبی علیہ السلام بیا پریشان ہو چا حکم رانی شی اللہ تو جتا تا اس دا حکم کم چا مخواڑوا اس کو با دا خبر اپت لکخ نئی سا دا پاتا بے چرا شر جوڑی گی لیکن بات کے اوپی تر دعا بیا بات کے اوپی تر خوشا لے اگر خوشا لی خبر ادا واسن کی چلی اللہ یکون لناس علیکم حجا دے پا چنشی دے پا دے خلقو علیکم پتا سبا دے حجتن دلیل بہانا یعنی بیا ود باندې دا یهود بهانه او دلیل نیسی چې کته بیت المقدس ته موږ کې بیت الله ته نه کې نبی ابو دی وای چې را دا پیغمبر خود روجن دی دا خو صحیح پیغمبر حق پرس حق پیغمبر نه دی ولی ځکه موږ ته ویل شو چې دا آخري پیغمبر قبله و بیت الله او دغه بیت المقدس ته موږ کې لہذا دا صحیح پیغمبر نه دی ورغو شي اجی بیا د باندې سو دلیلونه نشي په دې خبره دی وجنا وجه دا حکم کو د تحویل د قبله الله لئلا یکون للناس د پاج نشي د پا د خلق علیکم بدا سبحان حجت دلیل وبانا الا الذين مگر دلیل بنی سی الا کما لیکن الا کما لیکن نہ لیکن یحتجون الذین ظلموا منهم لیکن دلیل بنی سی کسان کہ ظالمان دی دینا په باطلو دلایلو سره پوجي چې بل دلیل سره نه وي پوجي نو خامخا سه بهانه به ګوري غلط دلایل به ګوري پوجي چر دا شری دی لکه داسن چې اعتراضونه وکړ مخ کې درشي چې سا استاد ټیک نه دی استاد ته پلان کی سه پي کې او تداوي او تاغوي دا شری دی او دا هغه دی وا یعنی یو بهانه به ګوري خامخا پوجي الا الذين ظلموا منهم لیکن دلیل بنی چا کسان چې ظالمان دی دینا په باطلو دلایل سره یعنی سپر وباسي او دلیل به جوړي او پتا به اعتراض کوي مخبر ما کوي یعنی مطلب دا دی چې ته بیت الله ته مخکا چې دې څه دلیل او بهانه پاتې نشي دې يهودو عظیم الیانو پوه شي موتا ته وی چې ته د پیغمبر په طریقه عمل کوا چې د دې قران والو ته وی ښا د خبر باندې ځان پوهې دي چې ته د پیغمبر اتباع کوا د پیغمبر په طریقو عمل کوا چې څوک د باندې دلیل نیسی چې به دا قران والا دی د خوشبورز لګي خلکو له د قران ترغیب ور کوي او په خبره د پیغمبر طریقو نه خلاف کوي وای شي نو ته د پیغمبر په طریقو عمل کوا د پیغمبر تابعداري کوا نو چې کوم بادل پرستی بې ایمان دي نو چې هغه د څه بل بهانه ملاو نه شي ځکه د تبه د پیغمبر په طریقو عمل کې بهر دی کی نبی ابا د اقامه سلار ګوري ځان له یو دلیل بګوري او بهانه بګوري چې پتاه اعتراض وکړي چیرې دې دعا نه مني وای شي دې دعا نه مني بې دعا منم او سنت نه بعد په جمع دعا نه منم یعنی وضاحت نه کوي ولیکن خلق زین تبا شک شبہ غردین دی دعا نمونی دعا و شک نمونی دعا خو عبادت دے قرآن و دادیس نے ثابت دے دا عمل دعا عبادت دے وضاحت نہ کئی پوشی نو عام سڑے چھ دا خبر اوری نو خام خاقا بزن گوارا کی دا سوچ کچھر دیکھو پنج پیران دعا نمونی نو بھئی اکو مسلمان نے دے چھ دعا نمونی ایرہ وہ دی خیرات نمونی وچھ عام سڑے نی پو آگا منگ لنی راگ رہے منگ سنی ناس خامخا وای چر دی خیرات نه منی او خیرات خود قران حکم دی دا الله حکم دی دا الله حکم سو بن منی وای ظالمان دی بیا و پب یعنی مطلب ته چې داغي سے دلیل او بهانه پرې نه وی خامخا هغه یو بهانه ګوري یو دلیل به جوړې د ځان نه او باطل وای شي د ځان نه به شی جوړې او پتا پورې به تړي الا الذين ظلموا منهم لیکن دلیل بنی سی آکسان چې ظالمان دي دینه په باطلو دلایل سره فلا تخشوم نو مې لري ګي دینه یو ته نه لري ګي به ایمانانو نه دا چې باطلو دلایل باندې پتا دلیل نیسی او دارنګي کله یو اعتراض کوي کله بل اعتراض کوي چې دیدانه مني نو فلا تخشوم نو مې لري ګي دینه وښو نیو مان او یری الله وای پروايو نکي ما نو یې رګي مطلب چې زما یې زه د سره یو منډه خبره ده وخت شو نیو ما نو یې رګي ولی او تیم نعمت علیکم دا بل علت ته تحویل د کېملې بل علت ورا مخکې ته وي چې دا تحویل د کېملې حکم الله زکه وکړه چې زبا د باندې دیلو بهانه ونې سي او دویم ولی او تیم نعمت علیکم او دې پاج پورا کوم خپل نعمت پتا زبان دی په نعمتونو کې لوی نعمت قرآنی کریم ان دا الله په دې حکم عمل وکا چې الله د باندې د قران هغه علم را برسي رکی چې الله دې په قران پوهې کی وای شي چې الله د قران غون دل علم در کې لنډه خبر را دا الله په حکم باندې عمل وکا دا الله په حکم دې عمل وکړه نو الله به د باندې خپل د کتاب علوم را برسي رکی هغه کولو کی ولیتم نعمت علیکم او دې پاج پورا کوم په نعمت پتا سو باندې ولعلکم تهتدون او دا دریم علت ولعلکم تبدی آیت کی ولعلکم تهتدون او خامغات تاسو لا رومه ہدایت باندې شي. یعنی مطلب دا ده چې دا الله حکم منا دا تحویل لکم لري وږي چې ته په سم لار باندې شي وږي مطلب په سم لار باندې کلک شي مطلب دا ده ولعلکم تهتدون او خامغات تاسو لا رومه ہدایت یافته شي وږي. یعنی مطلب دا ہے چې ته د هدایت سرچشمه وګرځې چې خلک تا نه د هدایت اغا یعنی مطلب ګره او ختمه وګره چې ته د پیغمبر په طریقه باندې کله قدرې دي دا الله د پیغمبر په حکم باندې په احکام او په حکمونو باندې کله قدرې دي مداري یو نعمت بدای چې الله باندې د هدایت سرچشمه وګرځې. سرچشمه سمانا یعنی الله بتا نه خلق له هدایت ورکړي تا نه مخلق راضی او د الله د کتاب علوم بتانا اصلي او زکای به ستا کور بالا د قران د رناغان یو ذریعہ او سبب ګرځي خلق برازی او تا نه وا د قران ذکر کوي تعالی کوم ده دغه مطلب دا کوش الذین کسان آتینا امول کتاب چورکڑے منگا گیلا فام پوئے دفل کتاب یعرفونو فی جنی دی حقانیت دا تحویل دا کملے فی جنی دی حقانیت دا پیغمبر یا فی جنی دی توحید حقانیت دا توحید فی جنی دی حقانیت دا قرآن کما یعرفون ابنام لکسنگا جی فی جنی دی اخفل زامن وینا فریق منهم او یقینا دایا وڈالا دا دی ملیاننا دی باتی پرس ملیاننا خامخا پڑے حق لیک تمون الحق خامخا پڑے حق وهم یعلمون او دی پوئی الحق میں ربک حق ثابت دے طرف درستان فلا تکونن من الممتلین نو مکی گا پیغمبر دشکون کنا ولکل وجهت مکی گا مخاطبہ مخاطب چر سوک دے پیغمبر او زمی ما تمی ہر یو دے نو مکی گا مخاطبہ دشکون کنا ولکل وجهت او دفاد ہر یو قوم او دفاد ہر یو امت وجهتن یو طرف د مخړولو ده هو مولیا چې دې مخړه یې دا فاستبق الخيرات نو مخشر یو بل نه کوتا اينما تكون حکم دې کی چې تاسو یې بكم الله جميعا رب وری تاسو الله ټول ان الله على كل شيء قدير بشک الله پر هیڅ باندې قدرت والا ده ومن حيث خرجت او د کوم دینه چوزي ته فولي وجهك شط المسجد الحرام نو واړه مخبل بدرد مسجد الحرام وانه او يقينا دا تحویل دا قبلی دا پیغمبر اتباع دا پیغمبر خما حق دی طرف و درفستانا وام اللہ بغافر اما دا عملون او نلی اللہ بخبر دا اغنی چتا سوی کوئی ومن حیث قرشتا او دا کمزین چوزی تا نوال و مخبر طرف و درف دا مسجد حرام وحیط ما کنتم او کمزین کی چیتا سو فغول لوجوه کم شطرا نوال و مخون و قبل طرف دا مسجد حرام دا حکم کو دا تحویل دا قبلی اللہ لله يكون للناس دي با چې نشره با دخل کو علیکم بدا سبحان حجت دلیل وبانا الا لیکن دل بنی سی الذين اكسان ان ظلموا منهم چې ظالمان دي منهم دي مونیاونا او باطل دلایل سره فلا تخشوا نو مې لري کې دي نو وښو نیو مانو لري کې ولي دې منع مدي علیکم او دې پارا کی برا کو خپل نعمت علیکم بدا سبحان دي ولعلکم تهتدون او خامخا چې تاسو لارو مې یعنی دې دا سر چشمه وګرځي کوئی شي.